gdzie las i woda, masz tu cichy śpiew. Na jeziora, gdy zapadnie rok, znajdziesz tu swoją przygodę, wrócisz tu za rok, wrócisz tu za rok. I know what it's like. dobre tempo o tej porze. Everlast, trójka budzi 20 minut po piątej. To teraz zagramy, można powiedzieć, tak, ile fabryka dała ze składanki Republika 82-85, która pojawiła się 31 lat temu, tym razem kombinat. A do szóstej przypomnimy jeszcze telefony, ale te w wersji live, w wersji trójkowej. Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back.

subsides, I'm in luck. When the evening reaches here, you're tying me up. I'm dying of love, it's okay. Trójka budzi 22 minuty do 6. Trans, Paul Cobain Tree. Po kolei na liście też odliczamy co piątek. Na szczycie ostatnio Anita Lipińska i w duecie z Pawłem Domagałą i solo. Ale są też bardzo ciekawe propozycje. Na przykład ta, która pojawi się za moment. Chip Tobacco, bez słów. Czy zasili czołową dwudziestkę? To się okaże już jutro po 19. Coś, czego żałujesz. Często wracam do tej nocy z Floydami, kiedy razem siedzieliśmy pod gwiazdami. Bez słów rozumieliśmy się, bez słów osobny. W pokojach układaliśmy się do snu. Wiem, że kogoś masz, ja też kogoś mam. Tylko czasem tak dobrze porozmawiać. Głęboki wdech. Bez słów rozumieliśmy się, bez słów w osobnych pokojach układaliśmy się do snu. Bez słów rozumieliśmy się, bez słów w osobnych pokojach układaliśmy się do snu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypomnimy koncert Mariusza Lubomskiego, a tutaj Republika. Cudowne wspomnienia. Także ze studia Agnieszki Osieckiej, telefony live in trójka. Proszę Państwa, 14 minut do 6, za 10 minut wschód słońca, którego dziś brakować nie powinno. Najcieplej w Szczecinie 15 stopni, najchłodniej w Rzeszowie 6, padać ma przede wszystkim w Lubuskiem. 14.03, dzień liczby pi. No to w trójce jeszcze raz pi xis. With your feet on the air, your head on the ground.